ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ہم پناہ لیتے ہیں خدا کی نفوس کی شر سے اور بد اعمال. بد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اور ہم پناہ مانگتے ہیں خدا کی نفوس کی شرور سے اور بد اعمال سے. انسان کے پاس دو دولتیں ہیں, ایک ایمان اور ایک اعمال صالح. انسان کے پاس دو دولتیں ہیں, ایک ایمان اور ایک اعمال صالح. ان دونوں کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس دو اسلحے ہیں, ایک شکوک اور ایک خواہشات. شکوک کے ذریعہ وہ ہماری ایمان کو لوٹتا, شک ڈالتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر کیسے گئے, حضور کا تو جسم ہے اور جسم مادی ہے اور مادی ثقیل ہے, اور اثقال کا میلان اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے؟ نیچے کی طرف ہے, تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے. اب معراج کا مسئلہ ایمانیات میں سے ہے, اور شیطان نے اس پر حملہ کیا شکوک اور شبہات کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا اور وہ مادی تھا, اور مادی اشیاء ثقیل ہے, اور اثقال کا میلان اعلیٰ کی طرف ہے یا اسفل کی طرف؟ اسفل کی طرف. تو اعلیٰ کی طرف آپ نے کیسا پرواز کیا؟ اب یہ جو معراج کا عقیدہ تھا یہ ہمارا ایمان تھا, اس ایمان پر اس نے ڈاکہ ڈالا شک اور شبہ کی اسلحہ سے. اس لیے علماء متکلمین نے ان کی جوابات دیے ہیں کہ یار ہم بذات خود اوپر پرواز نہیں کر سکتے, اوپر, لیکن اللہ بھی عاجز ہے کہ وہ اسخال کو اوپر لے جائے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایک کام نہیں کر سکتے تو خدا بھی نہ کر سکتا ہو. چیونٹی اگر 20 من کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو چیونٹی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اجلاس بلائے اور کہا کہ چونکہ میں 20 من کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو ہاتھی بھی نہیں اٹھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ علماء متکلمین نے جوابات دی ہے کہ آپ خدائی قدرت کا قیاس اپنے اوپر نہ کرو, ہم اوپر جانے سے قاصر اور عاجز ہے لیکن خدا اوپر لے جانے سے قاصر نہیں. وہ چاہے اوپر کی چیز نیچے دے اور نیچے کی چیز اوپر دے. پھر شک اور شبہ شیطان ڈالتا ہے کہ معراج تو آنن پہ آنن ہوا, تو اتنا لمبا سفر, جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی, عرش بھی سدرت المنتہا لا مکان تک گیا اور واپس آیا, بستر گرم تھا, کنڈی ہل رہی تھی, آن پہ آنن میں اتنا راستہ کیسے تو. اس کا بھی وہی جواب کہ ہم آن میں طویل سفر نہیں کر سکتے, اللہ کرا سکتا ہے ہم. اور دیکھو سورج یہاں سے تقریباً 9,80,00,000 میل دور, لیکن ایک سیکنڈ میں سورج کی روشنی تپش ہم تک زمین پہنچ جاتی ہے. تو اگر اللہ سورج سے طویل مسافت آنن پہ آنن طے کرا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طویل سفر آنن پہ آنن طے کرا سکتا ہے. یہ معراج تو ہماری نظریات میں سے تھی, شیطان نے اس پر ڈاکہ ڈالا کس راستے سے؟ شکوک سے. دوسرا ہے آپ کا عمل صالح, رات کا مطالعہ دیکھنا, صبح کی نماز با جماعت پڑھنی, یہ آپ کے عمل صالحہ ہے. اس پر شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے خواہشات کی راستے, نیند کی خواہش پیدا کر دی, نماز نہ پڑھو سو جاؤ, تو اس نے نماز صبح کی روک کی, کس اسلحہ سے روکی؟ خواہش نام سے. مطالعہ جو ہے وہ عمل صالح کا, شیطان کہتے ہیں بس نسوار ڈالو اور سو جاؤ, تو نیند کی خواہش ڈال کر کتاب کا مطالعہ بھی چھوڑا دیا, صبح کی نماز بھی چھوڑا دی. تو دو دولتی تھی ہمارے پاس, شیطان نے دو اسلحے اٹھائے, شکوک کا اسلحہ اور شبہات کا, خواہشات کا اسلحہ. شکوک اور شبہات سے ہمارے ایمان کو روکنے کی کوشش, اور خواہشات سے ہمارے اعمال روکنے کی کوشش. اب جس کا مال لوٹا جاتا ہے اس کے پاس دفاعی قوت چاہیے, تو ہمارے پاس دفاعی قوت کیا ہے؟ خدا کی ذات, نعوذ باللہ, ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں, ہم خدا کی یہ نہ کہو کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا عدو مبین, یہ بہت بڑا دشمن, یہ بہت بڑا, اور نفس کے بارے میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, تو نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے اور ابلیس اس سے بڑا دشمن ہے. اتنے بڑے دشمن کا علاج ہی ہے اعوذ باللہ شیطان. چاہیے جتنا دشمن بڑا ہے اتنا اس کا علاج بھی بڑا ہوتا, لیکن علاج مختصر ہے اعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہم خدا کی پناہ میں. متکلمین اس کا جواب دیتا ہے کہ نفس اور شیطان بڑا دشمن ہے, لیکن اعوذ باللہ چھوٹا علاج نہیں ہے, بڑا علاج, بڑا علاج. دیکھو آپ کا چھوٹا بھائی اگر سڑک پہ ہو اور کوئی آدمی اس کو اغوا کرنا چاہے اور وہ آپ کو آواز دے بھائی جان مجھے بچاؤ, اب چور نے اس بچی کی آواز سنی کہ اس نے بھائی کو پکارا, اور چور کو یہ بھی علم ہے کہ بھائی نے اس کی آواز سنی, اور چور کو یہ بھی علم ہے کہ اس کا بھائی مسلح ہے مجھے گولی مار سکتا ہے, تو وہ بچے کو اٹھائے گا یا خود بھاگے گا؟ خود بھاگے گا. اب جب شیطان ہماری ایمان پر شکوک سے ڈاکہ ڈالے اور ہمارے اعمال پر خواہشات سے ڈاکہ ڈالے اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ یا اللہ ہمیں بچاؤ, تو شیطان کو ایک علم حاصل ہوا کہ اس نے خدا کو پکارا, اور یہ بھی علم حاصل ہے کہ خدا پکارنے والی کی پکار سنتا ہے, استجیبوا للہ ادعونی استجب لکم, اور یہ بھی شیطان کے علم ہے کہ اللہ کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے, تو شیطان آپ کو اغوا کرے گا یا بند کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دل سے آواز دیں نعوذ باللہ, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر تم مولویوں کا اعوذ باللہ کہتے, مولوی کے پاس کوئی آیا تھا نا کہ استاد جی اس نے رات بلی کے ساتھ جمع کیا ہے اس کو سنسار کرو, اس نے کہا سنساری چھوڑ دو, بلی تم نے کیسے پکڑی؟ کیا مانے کہ میں بھی پکڑ, کیا تو یہ بتاؤ بلی کو کیسے پکڑ لیا تھا؟ تو جو آدمی دل کی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اعوذ باللہ, تو یقیناً وہ شیطان کے شکوک سے بھی بچتا ہے اور شیطان کے خواہشات سے بھی. تو یہ علاج چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا علاج ہے جس کا ذکر مشکات والے کرتے ہیں. ونعوذ باللہ کہ آئندہ میں عقائد میں بیان کروں گا اس پر شکوک سے ڈاکہ ڈالے گا شیطان، اور اعمال صالحہ بیان کروں گا اور ان پر خواہشات سے شیطان ڈاکہ ڈالے گا، تو ابھی سے میں خدا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ونعوذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں خدا کی من شرور انفسنا، نفس کے شر سے. یا عقائد کے بارے میں ہے، عقائد امر باطن اور نفس بھی امر باطن. ومن سیئات اعمالنا، سیئات اعمال خواہشات سے، خواہشات سے کہ وہ بد اعمال میں مبتلا نہ کریں. یہ بات ہے. من یهده اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ راستہ بتا دے ایمانیات اور اعمال صالحہ کا اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ کرے فلا ہادی له، اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ نیکی اور برائی میں انسان اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی میں کوئی اختیار نہیں ہے. کافر اپنی کفر میں مجبور ہے، ایمان اپنے مومن اپنی ایمان میں مجبور ہے، صالح اپنے صالحات میں مجبور ہے، اور فاسق اپنے فسق اور فجور میں کیا ہے مجبور ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے. بات سمجھ میں. لیکن یہ مذہب جبریہ کا یہ غلط ہے. اگر مومن ایمان اور ہمارے صالح میں مجبور ہو تو پھر یہ انعام کا مستحق نہیں ہے، اس کو اللہ جنت میں دیتا. اور اگر کافر کفر میں اور سیئات میں مجبور ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، تو اللہ اس کو جہنم کیوں دیتا. یہ تو سنو ٹھیک، یہ جبریہ کا مذہب ہے، یہ خارج. دوسرا مذہب معتزلہ کا، معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان ایمان میں بھی با اختیار ہے اور کفر میں بھی با اختیار ہے، اور اتنا با اختیار ہے کہ کافر خالق ہے کفر کا اور مومن خالق ہے اپنی ایمان کا، صالح خالق ہے اعمال صالحہ کا اور فاسق خالق ہے اعمال سیئہ کا. اس نے انسان کو کیا مانا؟ مختار، اور اتنا مختار مانا کہ اس کو خالق کہا کہ وہ خالق اپنے افعال کا ہے. بات سمجھ. لیکن معتزلہ کا مذہب بھی غلط ہے، کیونکہ خالق کے لیے علم کلی کی ضرورت اور قدرت کلی کی ضرورت ہے، اور انسان کے پاس نہ علمی کلی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے میرے سر کے بال کتنے، مجھے پتہ نہیں ہے میرے ہاتھ کے تیریاں کی لکیریں کتنے ہیں. جس کو علم ہی نہیں ہے وہ خالق کیسے؟ اور قدرتی کلی بھی نہیں ہے، میں اپنی وجود پر قادر نہیں ہوں، تو افعال کا خالق کیسے بنوں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی. تیسرا مذہب اہل سنت والجماعت. اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک ہے کسب اور ایک ہے خلق. کسب کا معنی اسباب جمع کرنا، اور خلق کا معنی نتیجہ پیدا کرنا. تو اسباب عبد کے اختیار میں ہے تو یہ کاسب ہوا، اور نتائج خدا کی قدرت میں ہے تو اللہ خالق ہوا. خلق کس کو کہتے ہیں؟ نتیجہ کو، وجود دینا. اور کسب کسے کہتے ہیں؟ اسباب کو جمع کرنا. ہم کہتے ہیں انسان کسب میں با اختیار ہے اور خلق میں مجبور ہے، خلق خدا کرتا ہے اور اسباب ٹھیک ہے. سبب یہ ہے کہ اس نے ایجاب و قبول کیا لیلہ علی بیوی کے ساتھ، یہ سبب اس نے اختیار کیا، مباشرت کی اس نے اختیار کیا، بس اب آگے نتیجہ ہے اولاد وہ کون ادا کرتا ہے؟ تو نکاح میں ہم بستری میں بھی بے اختیار ہیں اور اولاد میں بے اختیار ہے. یہ قرآن بھی کہتے ہیں افرائیتم ما تم نو اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. تم نے تو امنا کر لیا وہ قسم تھا اور خلق ہم نے کیا بیٹی کو وجود ہم نے دیا. حل بنانا, بیل خریدنا, حل چلانا, بیج بونا, یہ اسباب غذا. اسباب تو لیا نہیں کیا لیکن آگے اس سے کومپل نکالنا, اس کو دانا دینا, آفات سے بچانا, وہ دانا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو وجود کس نے دیا؟ تو عبد نے کسب کیا اور خدا نے خلق کیا. یہ قرآن میں بھی ہے افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تحرسون تم نے تو صرف حل چلا کر بیج بویا. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آگے سے کمپل نکالنا, آفات سے بچانا, دانی کو وجود دینا, یہ اللہ کرتا ہے. پھر اس کو بچانا. گندم کا خوشہ اگر زمین پر پھیل جائے تو زمین دانا کھا جائے گی, اور اگر تناور درخت کے ذریعہ اوپر ہو جائے تو زمین سے تو بچے گی لیکن پرندے اس کو چن چن کر کے کھائیں گے, آپ کو دانا نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ نے زمین سے تو اٹھایا تاکہ زمین میں دانا گل سڑ نہ جائے, لیکن ایسی باریک تنکا کے ساتھ کہ اگر چڑیا بیٹھتی ہے تو وہ یوں ہی اس کو بیٹھنے نہیں دیتی تاکہ حضرت صاحب کے لیے دانا محفوظ ہو جائے. اَأَنتُم تَزْرَعُونَ اَمْ نَحْنُ. تو اہل السنت والجماعت کے نزدیک انسان کسب میں جو جمع اسباب ہے با اختیار ہے. اور تو یہ جو آیا ہے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ خَلْقًا فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ خَلْقًا فَلَا هَادِيَ لَهُ. اب بات سمجھ میں آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ.